płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 sierpnia. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś 101. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Liczba nowych zakażeń koronawirusem rośnie. Czwarta fala pandemii staje się faktem. Talibowie kontrolują już większość miast Afganistanu. Kraje Zachodu ewakuują swoich obywateli. Jest uważana za jedno z najważniejszych starć w dziejach świata. Dziś 101. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. O 9:00 w Katedrze Polowej w Warszawie zostanie odprawiona msza z udziałem prezydenta. W południe uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Po niej zaplanowano przemarsz żołnierzy ulicami stolicy w zamian za defiladę, która z uwagi na pandemię została odwołana. Wczoraj prezydent Andrzej Duda mówił podczas apelu pamięci przed pomnikiem poległych w 1920 roku na warszawskich Powązkach, że Bitwa Warszawska była wielkim zwycięstwem Polski. To są groby zwycięzców. Oni wygrali. Tamtą wielką bitwę warszawską sprzed 101 lat i całą wojnę polsko-bolszewicką. Zwyciężyli. Pognali Sowietów na wschód. To było wielkie polskie zwycięstwo. I jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Odczuwamy wdzięczność dla naszych bohaterów, a zarazem z całego serca im dziękujemy. Historię bitwy można poznać dzięki serwisowi www.bitwa1920.gov.pl. Z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Polsce, jak i za granicą odbędą się dziś biegi tropem wilczym. Ze względu na pandemię imprezy nie zorganizowano w tym roku w okolicach 1 marca, gdy przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Według organizatorów w biegach tropem wilczym weźmie udział nawet 65 tysięcy osób, mówi prezes Fundacji Wolności i Demokracja Lilia Luboniewicz. Celem naszego projektu jest nie tylko propagowanie idei żołnierzy wyklętych, chcemy też pokazać ich aktywność prospołeczną i dlatego w tym roku ten bieg dedykujemy służbie zdrowia. Patronat nad imprezą objął prezydent Andrzej Duda. W przesłaniu odczytanym przez ministra Wojciecha Kolarskiego zaznaczył, że w tym roku bieg przypada w Święto Wojska Polskiego, czyli także Święto Wyklętych Niezłomnych. 15 sierpnia czcimy także ich zasługi dla ojczyzny. Biegi tropem wilczym są rozgrywane na różnych dystansach. Wspólny dla wszystkich miejscowości to 1963 metry, czyli rok zamordowania ostatniego z wyklętych, sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 211 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły dwie osoby z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń wciąż rośnie i czwarta fala staje się faktem. To jest w porównaniu do ubiegłej soboty wzrost o prawie 19%, czyli w dalszym ciągu widzimy trend wzrostowy. Do tej pory w Polsce podano prawie 35 milionów 370 tysięcy szczepionek. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów 125 tysięcy osób. Nad ranem talibowie zdobyli miasto Jalalabad na wschodzie Afganistanu, wczoraj Mazar-i-Sharif na północy kraju. Oznacza to, że spośród ważnych miast w rękach rządu pozostaje już jedynie Kabul. Miejscowi żołnierze masowo poddają się talibom lub starają się uciec z kraju, a państwa Zachodu w pośpiechu ewakuują swoich obywateli z Afganistanu. Informacje zbiera Wojciech Cegielski. Według informacji miejscowych mediów miasto Mazar-i-Sharif padło bez poważniejszych walk. Dwaj najważniejsi komendanci lokalnych oddziałów z tego regionu, generał Abdul Rashid Dostum oraz Ata Mohamed, mieli uciec do sąsiedniego Uzbekistanu. Afgańskie media informują też o całych oddziałach żołnierzy, którzy wojskowymi pick-upami wraz z bronią pojechali na granicę z Uzbekistanem, aby także prosić w tym kraju o azyl. Upadek Mazar-i-Sharif oznacza, że w ciągu zaledwie tygodnia talibowie zdobyli prawie wszystkie większe miasta w Afganistanie. Rebelianci kontrolują już większość terenów kraju i w wielu miejscach wprowadzili własnych gubernatorów, sądy i egzekwują surowe religijne prawo szariatu. Mnożą się też informacje o egzekucjach dokonywanych na afgańskich żołnierzach. Szacuje się, że dotąd talibowie przejęli co najmniej 70% afgańskich baz wojskowych i mają broń i nowoczesny sprzęt, który Stany Zjednoczone oraz inne kraje NATO, w tym Polska, dały w ostatnich latach afgańskiej armii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Swoich dyplomatów i obywateli z Afganistanu ewakuują Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Kanada. 16 koni pochodzących z państwowych i prywatnych stadnin zostanie wystawionych na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Ile zapłacą kupcy? Organizator wydarzenia, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk mówi, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiadomo, jak pandemia wpłynęła na rynek koni. po aukcji nie będziemy widzieli, czy pandemia odcisnęła piętno, czy nie. Kupców przyjeżdża dużo, natomiast pytanie jest, czy stać ich na nasze drogie konie, bo tanio ich nie sprzedamy. Aukcja po południu. Poprzedzą ją czempionaty koni arabskich, które rozpoczną się o 9:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela na ogół pogodna. Na północy i południu przelotne opady deszczu, a w górach i na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni w Koszalinie do 30 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek 15 dnia sierpnia. Jak to się pięknie składa w tym roku, w tym sierpniu, że uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w niedzielę. Takie piękne połączenie także znaczenia i roli Matki Bożej w dziele zbawienia. Niech Państwo zwrócą uwagę. Niedziela, święto Zmartwychwstania Pańskiego, cotygodniowe, być może nam nieco spowszedniało. Cotygodniowe, niedzielne, dlatego właśnie niedziela. A jeszcze na dodatek teraz ta niedziela to wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii. Kiedyś napisał ktoś, ja już to mówiłem, że to jest świętowanie Zmartwychwstania w środku lata, bo to i zboża w większości już zebrane na polach, no i oczywiście płody ziemi, kwiaty, zboża, różnego rodzaju rośliny, to w końcu Matka Boska zielna. No i taki utwór zabrzmi dzisiaj, proszę Państwa, w muzycznych rozmowach w pierwszej godzinie. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną do godziny 8:00. W pierwszej godzinie będzie tak koncertowo, będzie klimat koncertowy. Różne twarze, że tak powiem, Matki Bożej. Matka Boża szkaplerzna, strumienna, zielna i śnieżna. To na razie chcę Państwu zaprezentować, a to jest część oratorium, które nazywa się Siedem Pieśni Marii. Może Państwo pamiętają, kiedyś grałem fragmenty tego przedsięwzięcia, tej kompozycji. Zbigniew Książek to oratorium napisał, muzykę skomponował Bartłomiej Gliniak, a śpiewają Joanna Słowińska, Ola Szomańska-Radwan, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski i Igor Michalski. Siedem pieśni Marii, zatem Matka Boża szkaplerzna, Matka Boża strumienna, zielna i śnieżna. Na Twą boska szkapę. Szukam pośród puli łąk, szukam w kinie, w tramwaju, w zatknięciu rąk, szukam. Szukam w przedwieczornej mgle, szukam w rozbitym nocą na szczęście szkle, szukam. Matko Boska kwietna, na wiosnę niesiesz światło. Matko Boska strumienna, co jaskółką każesz latać. Matko Boska roztworna, co otwierasz pąki kwiatu. Gdzie mam tej jedynej szukać i do jakich drzwi mam pukać? Gdzie żyje ta, co w oczach ma fiołkowy cień nocy, błękit dnia? Gdzie mieszka ta, co serca dwa, co czary do pary połączyć ma? Gdzie dziewczyna ta? Szukam, nie żałując nóg, szukam w napiętych żaglach i w pyle dróg, szukam. Szukam po ulicach miast, szukam w koronach buków i w blasku gwiazd, szukam. Matko Boska kwietna, która wiosnę niesiesz światło. Matko Boska strumienna, co jaskółką każesz Matko latać. Matko Boska roztworna, co otwierasz pąki kwiatu. Gdzie mam tej jedynej szukać? I do jakich drzwi mam pukać? Gdzie żyje ta, co w oczach ma fiołkowy cień nocy, błękit dnia? Gdzie mieszka ta, co serca dwa, co czary do pary połączyć ma? Gdzie dziewczyna ta? Matko Boska strumienna, Matko Boska roztworna. Gdzie mam tej jedynej szukać? I do jakich drzwi mam pukać? Gdzie żyje ta, co w oczach ma fiołkowy cień nocy, błękit dnia? Gdzie mieszka ta, co serca dwa, co czary do pary połączyć ma? Gdzie dziewczyna ta? Że wprost o tym marzy, kredę za szafą bruchtem goni, a tu znienacka żniw już koniec. Co się dzieje? Zatańczmy walca, wieszak krzyknął, wieszak co się wciąż w szafie chowa. Na to stół kopytami bryknął i do walczyka podsmałował. Walcują niczym setka koni, a tu znienacka żniw już koniec. Co się dzieje, Matko Boska Ziemna? Co się dzieje, a świat pięknie? Tańcem wciąż się broni, a tu znienacka żniw już koniec. Co to się dzieje, Matko Boska Zielna? Co to się dzieje, Matko Boska Zielna? Choć komin trząsł się tak ze strachu, że aż trzęsienie w Gdańsku czuli, to wdrapał się na czubek dachu i gardło niebem opatulił, a potem światu się pokłonił, bo ujrzał, że to żniw już koniec. Życie, ach życie, choć pierwej ranisz, nim uśmiercasz, olśniewasz mnie i trwam w zachwycie. Z każdym mocniejszym drgnieniem serca, boś wiarą w to, że ma sens życie. Nad łąką oddech ptak wstrzymuje, gdy babie lato skrzydłem muśnie, mnie dech zapiera, gdy znajduje na twej pochmurnej twarzy uśmiech. Przed światem, co zagraża światu, ty, Matko Boska, śnieżna, ratuj. Ach, życie, choć pierwej ranisz, nim uśmiercasz, olśniewasz mnie i trwam w zachwycie. Z każdym mocniejszym drgnieniem serca, boś wiarą w to, że ma sens życie. Że ludzie wciąż próbują tasować dni me, tak jak karty. Oni z kart domy swe budują. Ja wiem, dlaczego żyć jest warto. Przed światem, co zagraża światu, ty, Matko Boska, śnieżna, ratuj! Życie, jak życie, choć pierwej ranisz, nim uśmiercasz, olśniewasz mnie i trwam w zachwycie. Z każdym mocniejszym drgnieniem serca, boś wiarą w to, że ma sens życie. Snując teorie oszukańcze, klną na podatki i na żony, ja zaś nad moim miastem tańczę, gdy jesień złoci liście klonów. Przed światem, co zagraża światu, ty, Matko Boska, śnieżna, ratuj. Życie, życie, z pierwej ranisz, nim uśmiercasz, olśniewasz mnie i trwam w zachwycie. Z każdym mocniejszym drgnieniem serca, boś wiarą w to, że ma sens życie. Z każdym mocniejszym drgnieniem serca, boś wiarą w to, że ma sens życie. Tak właśnie brzmi oratorium Siedem Pieśni Marii. Zbigniew Książyk, Bartłomiej Gliniak, Joanna Słowińska, Ola Szomańska-Radwan, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski, Igor Michalski śpiewają. To dzieło ma swój podtytuł Oratorium Leśniowskie. Może państwo słyszeli o Leśniowie, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, niedaleko Częstochowy. Sanktuarium z gotycką figurą Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin, znajduje się od końca XIV wieku. Książę Władysław Opolczyk, wracając z Rusi na Śląsk, wiózł ze sobą cudowny obraz jasnogórski i drewnianą figurę uśmiechniętej Matki Bożej z Dzieciątkiem. Tę właśnie figurę, doświadczywszy cudu, pozostawił w Leśniowie. W roku 1706 pieczę nad tym miejscem objęli ojcowie Paulini. I tak trwa do dziś. Szczególnym błogosławieństwem Matka Boża Leśniowska darzy rodziny, spodziewające się dzieci i nie tylko. Warto tam pojechać, jeszcze w te wakacje na przykład, jeśli państwo będą akurat w tamtych stronach. Jura Krakowska-Częstochowska, bardzo atrakcyjny teren wakacyjnie. I jeszcze z tego dzieła Siedem Pieśni Marii, bo to nie są wszystkie twarze Matki Bożej, proszę państwa. W Polsce jest ich bez liku, prawda? Ale tutaj jeszcze chcę państwu zaprezentować. Matka Boża Siewna, lato. Matka Boska Jagodna, Gromniczna, no to wiemy, 2 lutego. Oraz Leśniowska, no Leśniowska to właśnie to wezwanie. I do tego jeszcze utwór Nie odchodź, by nie zgasło słońce. Siedem Pieśni Marii. Zbigniew Książek, Bartłomiej Gliniak i bardzo utalentowani wykonawcy. Do godziny 7. Matko Boża Siewna, Siewna Boża Matko, spraw, żeby nie szeptać w porannym pacierzu, że z każdym cierpieniem tak się trudno zmierzyć. Matko Boża Siewna, Siewna Boża Matko, spraw, by w serca ziarno padło jak należy i w obfite plony łatwiej było wierzyć. Matko Boża Siewna, Siewna Boża Matko, spraw, żeby kolejny dzień po ludzku przeżyć i z mnogością pytań móc się jakoś zmierzyć. Matko Boża Siewna, Siewna Boża Matko. Tamty, co jaskółek nigdy nie widzieli, gdy w nieba błękicie rwały się do góry. Matko Boska Siewna, przy pierwszej niedzieli powieki obmywaj oberwaniem chmury. Matko Boża Siewna, Siewna Boża Matko, spraw, żeby porannym pacierzu, że z każdym cierpieniem tak się trudno zmierzyć. Matko Boża Siewna, Siewna Boża Matko, spraw, by w serca ziarno padło jak należy i pokryte plony łatwiej było wierzyć. tamtym, co oddychać trudno z nienawiści. Gdy bliźniemu swemu życzą jak najgorzej, Matko Boska się ma z liściem brzozy wyślij dać, by im kolany z jarzem winy złożył. Matko Boża siewna, siewna Boża, Matko spraw, żeby się trudno zmierzyć. Matko Boża ziemna, ziemna Boża, Matko spraw, by w serca ziarno padło jak należy i obfite plony łatwiej było mierzyć. Matko Boża ziemna, siewna Boża, Matko spraw, żeby kolejny dzień po ludzku przeżyć i z mnogością pytań móc się jakoś zmierzyć. Matko Boża, świerkował kołysaną wiatrem. Przecież skąd uniorem narzekanie słowa? Matko Boska siewna, nad wysokie Tatry szuka dróg prostych, pozwól się dać głową. łatwo potknąć się o kamień, tak łatwo o kamienia brak. Choć nie chcę, to bez końca granie, raz piorun, raz borówek smak. Tak łatwo nie trafić przypadkiem do oczu, gdy z innej są gliny, gdy słów brak mogących być płatką nad przepaścią serca dziewczyny. Boska Jagodna, Boska Jagodna, kiedy czerwień owoce jagód, zmienię oczu, co trzoną chłodne, zmienię śmiech, co wężowym jadem, w słowa, które kochania są. i od sił nieczystych. Od pożaru śnieżycy, od gradu i wilków, od wszystkiego złego, od tego, co wiesz, dom nasz i rodzinę w dzień i w nocy strzeż. Matuś, moja matuś, jak obrazek krzyż. Matuś, moja matuś, troszczą się kobiety, choć niby najwierniejsze żony, nie utknąć nawet po gazetę. Chłopcy dziewczyny podrywają, bawiąc się jakby grali w bierki. Dłonie się w pięści zaciskają, nie odchodź nawet po kajzerki. Nie odchodź, nie odchodź, żeby nam przypadkiem domem, o którym się śniło, Matko Boska Leśniowska. Miej w opiece każdziutką miłość, Matko Boska Leśniowska. Ty uśmiechem, gdy słońce zaświeci, Matko Boska Leśniowska. Miej w opiece marzenia dzieci, Matko Boska Leśniowska. Ty, co od świętą sumienną w kwiatki, Matko Boska Leśniowska. Niej w opiece łzy darzy,